أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درس روزامون از کتاب الفقه الميسر درسی 100 المسئله الخامسه مسئله پنجم در زیر باب نهم در زیر کتاب صلات که این 46 درس از کتاب نماز می باشد صاحب کتاب می گوید المسئله الخامسه الحالات التي يجب على المسافر فيها اتمام الصلاة يعني مسئله پنجم درباره حالت هایی که يجب على المسافر فيها واجب و حتمی است برای مسافر که در این حالت های مذکور اتمام الصلاة نمازش را پره بخواند. چطوره که در درس‌های گذشته قید کردیم که انسانی که مسافر می‌گردد نمازهای 4 رکعت را 2 رکعت می‌خواند. اکنون در زیر این مسئله پنجم صاحب کتاب می‌گوید حالت‌های وجود دارد که انسان مسافر در این حالتها نمازش را پره می خواند یعنی قصر نمی خواند می گوید هناک صورون و حالاتون تستثنى من جواز القصر فی السفری می گه آنجا صورتها و حالتهای هست که استثناء کرده می شود جدا کرده می شود بیرون کرده می شود از جایز بودن قصر خواندن نماز در سفر یعنی بعضی حالت ها و بعضی صورت های هست که مسافر نمازش را قصر نمی خواند بلکه پره می خواند این حالت های استثنایی می باشد حالت های جداگانه می باشد می گد که منها از جمله همون حالت ها یکم اذا اتم المسافر بمقيم هنگامی که اقتدا بکند مسافر از پشت مقیم یعنی یک مسافر از پشت مقیم نماز را نیت کرد مثلا نماز پیشین یا نماز عصر یا نماز خفتن را پس باید میگه این مسافر این نماز را پره بخواند اذا اتم المسافر بمقيم هنگامی که اقتدا بکند مسافر از پشت مقیم فیلزمه الاتمام پس میگه لازم است برای مسافر که نمازش را پره بخواند نمازش را تکمیل بکند این نماز 4 رکعت را 4 رکعت بخواند دلیل من چی است میگه لقوله صلی الله علیه و سلم دلیل من سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم است که میگوید انما جعل الامام لیؤتم به پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگوید هر آینه قرار داده شدگی است گردانده شدگی است امام لیؤتم به تا اینکه اقتدا کرده شود به امام یعنی امام به خاطر آن قرار داده شدگی است که باید از پشتش اقتدا بکنی از پشتش نیت بکنی و امام که 4 رکعت میخواند باید مسافرم 4 رکعت بخواند در حاشیه در تخریج این حدیث میگوید سبق تخریجه یعنی این حدیث را تخریجش در درس‌های گذشته خوانده بودیم چطوره که در درس گذشته خوانده بودیم که این حدیث حدیثی متفق علیه می باشد. این حدیث را امام بخاری در زیر رقم 389 و امام مسلم در زیر رقم 411 تخریج کردگی هستند که اینما جعل الامام لیتم بهی، هر آینه قرار داده شدگی است که امام اقتدا کرده شود از پشتش و امام باید پیروی کرده شود، مقتدی باید امام را پیروی بکند. فاذا کبر فکبروا، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگوید هنگامی که امام تکبیر گفت شما هم تکبیر بگویید، و اذا رکع فرکعوا، و هنگامی که امام رکوع رفت پس شما هم رکوع بکنید، و اذا قال سمع الله لمن حمده، و هنگامی که امام سمع الله لمن حمده گفت از رکوع که خیست، فقولوا ربنا ولك الحمد، پس شما بگویید که پروردگار ما ربنا ولك الحمد بگویید. و اذا سجد فسجدوا، و هنگامی که امام سجده کرد پس شما هم سجده بکنید. این حدیث حدیثی طولانی است که در این حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیان میکند که مقتدی باید پیروی بکند امامش را. امام 4 رکعت خواند پس مقتدی هم از پشت اون امام مسافر هم که باشد 4 رکعت میخواند. این بود یکم دلیل. دویم دلیل میگه ولی قول ابن عباس رضی الله عنهما، دویم دلیل میگه قول ابن عباس رضی الله عنهما هست که لما سئل عن الاتمام خلف المقیم، هنگامی که پرسیده شد درباره پر خواندن نماز از پشت مقیم، کسی که از پشت مقیم نیت بکند، کدام مسافره از پشت مقیم نیت بکند نمازش را پره می خواند، میگه ابن عباس چنین جواب داد که تلک سنت ابی القاسم صلی الله علیه و سلم، گفتند که آن سنت ابو القاسم پیغمبر صلی الله علیه و سلم می باشد. یعنی که از پشت مقیم برای مسافر که نمازش را پر بخواند این سنت و رویشی ابو القاسم پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم می باشد. در حاشیه در تخریج این اثر می گوید رواه احمد، این حدیث را این اثر را امام احمد روایت کرده است در مسند جلد 1 صفحه 216 و صححه الالبانی فی الارواء، و همچنین این اثر را شیخ البانی رحمه الله در کتابی ارواء الغلیل در زیر رقم 571 صحیح دانستگی است و این اثر را صحیح می داند شیخ البانی رحمه الله. پس این بود دو دلیل برای مقیم هنگامی که برای مسافر هنگامی که از پشت مقیم نیت میکند باید نمازش را پره بخواند. پس این حالت استثنایی حالت جداگانه است که مسافر نمازش را پره میخواند. این بود اولین حالت. حالت دوم میگوید اذا اتم بمن یشک فیه هل هو مسافر او مقیم، هنگامی که میگه اقتدا بکند مسافر از پشت شخصی که شک است درباره آن شخص، آیا آن شخص مسافر است یا مقیم، یعنی یک انسان از پشت یک کس نیت بکند و شک داشته باشد درباره اون امام که این مقیم باشد یا مسافر، میگه فاذا دخل فی الصلاتی، هنگام شخص در داخل از پشت کسی نماز را نیت کرد داخل نماز شد، خلف امام، از پشت امام کی، ولا یدری اهو مسافر او ام مقیم، و نمی داند کی آیا اون مسافر است یا مقیم، یعنی از پشت شخص نیت کرد نماز را نمی داند کی آن امام مسافر است یا مقیم، میگه که ان یکون فی المطار و نحوه، میگه به مثل اینه کی باشد در فرودگاه و نحوهی به مانند فرودگاه در جایهایی که سفر زیاد می شود، مثلا در لبی مرزها باشد یا مثلا در ترمینال ها باشد، در جایهایی که مردم سفر کرده ایستادند، در جایهای مسافر بر باشد. پس این انسان رفت از پشتی کسی نیت کرد که نمی داند که اون امامش چند رکعت نماز خواند، یا نمی داند که آن امامش مقیم است یا مسافر. فإنه یلزمه الاتمام. پس میگه هر آینه برای این شخص لازم است که این شخص نمازش را پره بخواند، نمازش را تکمیل بکند. چرا؟ میگه لأن القصر لابد له من نیت جازمت، زیرا این که میگه نمازی قصر حتمی است که این نمازی قصر با نیت قطعی و جازمه باشد، یعنی با شک و شبهه نباشد، با تردد و دودیلگی نباشد، باید با قطعی باشد، پس انسان میتواند نمازش را قصر بخواند. اما مع ترددی فانه یتم. اما میگه با تردد باشد، با شک و دودیلگی باشد، فانه یتم، پس هر آینه میگه این مسافر نمازش را اتمام میکند، نمازش را پره میخواند و قصر نمیخواند. پس شخصی که از پشتی کسی نیت بکند که نمیداند آن مسافر است یا مقیم، انسان مسافر از پشتی کسی نیت کند که امامش را نمیداند که مسافر است یا مقیم، پس میگه این مسافر نمازش را پره میخواند، زیرا اینکه یقین نیست درباره امامش که آیا مسافر است یا مقیم. پس اتمام را اختیار میکند و پره نمازش را میخواند. این بود دومین حالتی که بیرون است از حالتهای گذشته که انسان نمازش را، مسافر نمازش را تکمیل میکند و پره میخواند. بعد از این سیوم حالت را صاحب کتاب میارد، میگوید حالت سیوم اذا ذکر صلات حضرین فی السفری، میگوید که هنگامی که بیاد بیارد نمازی در حال دارالاقامه بودنش را در حالتی که در دار و سفر هست، یعنی یک انسان در حالتی سفر بودن بیاد بیارد نمازی را که در حالتی در سفر نبودن خوانده بود، میگه کرجل مسافرین، و مثل مرد مسافره، و فی اثناء سفره، در هنگام سفرش، در وقت سفر کردنش، در وقت مسافرتش، تذکر انه صلى الظهر فی بلده بغیر وضوء، میگه بیاد آورد که هر آینه این انسان نماز پیشین را در کشورش خوانده است، در شهری که بود مقیم بود خوانده است، بغیر وضوء، یعنی بی طهارت، مثلا شب بود یا یک روز بعد بود، یقین کرد که پیشین گذشته را، نماز ظهر را، این انسان بی طهارت خوانده است، این انسان نمازش را بی طهارت خوانده است. میگه در حالت سفر بودن در یادش زد، او تذکر صلاتا فائتتا فی الحضری، یا میگه بیاد آورد نمازی فوت شده را در حضر، که اون نماز در حالتی در دارالاقامه بودنش، در حالتی که این انسان مقیم بود، در حالتی سفر نبود، در این هنگام نماز از این فوت شده است، یعنی که شب بود در یادش زد که نماز پیشین را نخوانده است یا نماز عصر را نخوانده است. هنا یلزمه ان یصلیها تامتن، میگه در این هنگام لازم است برای این مسافر که بخواند بگذارد آن نمازش را پره، آن نماز را پره میخواند، یعنی نماز را که در حالتی مقیم بودنش به طهارت خوانده بود، پس وقتی در یادش که زد این نماز را از سر اعاده میکند پره میخواند. یا در یادش داد که کدام نماز را فراموش کرده است، نخونده است و در حالت سفر بودن در یادش که زد، پس میگه این انسان اون نماز را پره و کامل میخواند، یعنی قصر نمیخواند. دلیل چی است که نماز را پره میخواند و قصر نمیخواند؟ میگه لقوله صلی الله علیه و سلم، دلیل من میگه سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم است که رسول الله میگوید من نام عن صلاتین، یعنی هر کسی که در خواب بماند در وقت نماز، هر شخصی که در خواب ماند از نماز را وقتش گذشته است و این انسان در خواب مانده است، او نسیها، یا میگه شخصی که نماز را فراموش کرد، نماز را وقتش گذشت و فراموش کرد نخوانده است، فلیصلیها اذا ذکرها، پس میگه باید اون نماز را بخواند این انسان هنگامی که بیاد آورد آن نماز را، هنگامی که بیادش آمد یا هنگامی که از خواب خیست این انسان، باید اون نمازی فوت شده را، اون نمازی در خواب مانده را، اون نمازی فراموش کردگیش را باید این انسان بگذارد. در حاشیه میگوید اخرجه البخاری یو، یعنی این حدیث را امام بخاری در زیر رقم 597 در کتاب صحیح البخاری روایت کردگی است و مسلمون، و همچنین این حدیث را امام مسلم هم روایت کردگی است در زیر رقم 684 و همچنین 315 در کتاب صحیح مسلم این حدیث تخریج شدگی است، این حدیث روایت شدگی است که انسان از نماز در خواب مان هنگام نمازی که وقتی خیست که اون نماز قضا شده است، یا انسان فراموش کرد نماز را هنگامی که در یادش آمد یا از خوابش که خیست، پس اون نماز را میگه میخواند. اکنون صاحب کتاب میگوید یعنی، میگه مقصدش از این حدیث یصلیها کما هی، یعنی میخواند اون نمازی در خواب مانده را یا اون نمازی فراموش کرده را، کما هی، چی طوره که آن بود، چی طوره که آن نماز بود. ولی ان هذه الصلاه لزمته تامتا، زیرا اینکه میگه این نماز لازم شده بود بالای این انسان، واجب شده بود بالای این انسان، تامه و پر خواندنش، فیجب علیه قضاؤه تامتا، پس اکنون میگه واجب است بالای این انسان، واجب است بر این انسان قضا بدارد آن نماز را همچنین پره و کامل، باید این انسان اون نماز را کامل بخواند، زیرا اینکه کامل در گردنش واجب شده بود، مقیم بود این انسان، مقیم بود آن نماز را باید پره میخواند. اکنون در سفر که در یادش آمد اون نمازی فراموش کردهش و اون نمازی که به طهارت خوانده بود، پس اکنون میگه اون نماز را باید این مسافر کامل و پره بخواند. این سیوم حالتی جداگانه و استثنایی بود برای مسافر که نمازش را پره میخواند. بعد از این صاحب کتاب پنجمین حالت را ذکر میکند که انسان مسافر نمازش را پره میخواند. میگوید که چهارمین حالت، اذا احرم المسافر بصلاتین یلزمه اتمامه یلزمه اتمامها ففسدت و اعادها. میگوید که اذا احرم المسافر بصلاتین، هنگامی که تکبیر تحریمه بست مسافر نماز را، مثلا در یک نماز انسان مسافر از پشت امام نماز را نیت کرد، تکبیر تحریمه بست، میگوید یلزمه، لازم می باشد بالای این انسان اتمامها، یعنی پره و کامل خواندن آن نماز، این انسان میگه باید اون نماز را کامل و پره بخواند. پس انا همین طور میگه از پشت همین خیل امام وقتی که نیت کی کرد ففسدت، پس میگه در همین هنگام نمازش فاسد شد، مثلا طهارتش شکست یا کاری کرد که نماز فاسد شد، و اعادها، اکنون این مسافر رفت تهارت کرد، مثلا اگر تهارت شکسته باشد رفته تهارت کرد و گشته آمد که علکه این امام نماز را تمام کرده است، نماز را سلام داده است و اعادها، اکنون این مسافر می خواهد که آن نماز را اعاده بکند، آن نماز را از سر نو بخواند. انا همین هنگام دم میگد این مسافر نماز را کامل و پره می خواند و قصر نمی خواند. میگد که ان یصلی المسافر خلف مقیم، به مثل اینه که میگه نماز خوانده باشد مسافر، نیت کرده باشد مسافر از پشت مقیمه، از پشت امامی که اون امام مقیم است و نماز را پره میخواند. فیلزمه فی هذه الحالت الاتمام، پس میگه لازم است برای این مسافر در این حالت نماز را کامل و پره خواندن و نماز را اتمام خواندن، یعنی باید 4 رکعتش بخواند. فاذا فسدت، پس هنگامی که در این هنگامی که وقتی که امام مسافر از پشت امام مقیم وقتی که میگه نیت که میکند، پس برای اون مسافر لازم است که این نماز را پره بخواند. میگه اکنون فاذا فسدت علیه هذه الصلاه، هنگامی که فاسد شد بر این مسافر این نماز فاسد شد، مثلا نمازش باطل شد به سبب از سببها، مثلا طهارتش شکست. ثم اعادها، بعد از اون این مسافر میخواهد که اون نماز رو اعاده بکند، اون نماز رو از سر نو بخواند. لزمه اعادتها تامتن، پس میگه لازم است برای این مسافر از سر نو خواندن آن نماز پره و کامل، باید اون نماز رو میگه از سر نو بخواند لیکن پره میخواند، زیرا اینکه از پشت امام مقیم نیت کرده بود که باید نماز رو پره میخواند. اکنون نمازش فاسد شد، میخواهد که این نماز رو اعاده بکند، از سر نو بخواند، پس باید پره بخواند مقیم، پس باید پره بخواند مسافر این نماز را. لانها اعادتون لصلات واجبت الاتمام، زیرا این که میگه این انسان از سر نو خوانده استاده است نمازی را که واجب بود پره خواندنش، یعنی که وقتی که مقیم، وقتی که مسافر از پشت مقیم نیت میکند نمازی را، از پشت مقیم اقتدا میکند، پس برای مسافر واجب است که آن نمازی 4 رکعته را 4 رکعت بخواند و قصر نخواند. باید واجب است بر مسافر که آن نماز را پره بخواند. وقتی میگه اون نماز باید پره میخواندش، آن نماز فاسد شد، وقتی که میخواهد این مسافر آن نماز را اعاده بکند، باید همچنین پره و کامل بخواند. این 4 حالتی جداگانه و استثنایی بود برای مسافر که باید آن نماز را پره و کامل بخواند و قصر نخواند. بعد از این صاحب کتاب آخرین حالت را میارد، حالت 5، میگد اذا نوى المسافر الاقامه المطلقه او الاستيطانه، میگوید که هنگامی که 5 حالتی که مسافر نمازش را پره میخواند، میگه اذا نوى المسافر الاقامه المطلقه، هنگامی که نیت کند مسافر اقامه و زندگی کردن مطلقه را، یعنی که بدون قید را، اقامه زندگی کردن آزاد را، اول استیطانه یا نیت بکند وطن گرفتن را، که یک جا برود بگوید که اینجا را من برای خود وطن میگیرم. اذا نوى المسافر الاقامة المطلقة في البلد الذي سافر اليه دون ان يقيد ذلك بزمن معين او عمل معين، میگه هنگامی که مسافر اقامه مطلقه نیت بکند، یعنی زندگی کردن آزاد نه مقید، یعنی که آزاد در یه جا بگه من خلاص در همین جا زندگی میکنم، مثلا میگه في البلد الذي سافر اليه، در کشوری، در شهری که سفر به آن کشور یا به آن شهر سفر کردگی است دون ان یقید ذالک بزمنین، نه این که میگه معین کردگی باشد آن را به زمان معین یا کار معین. یعنی یک انسان یک شهر برود و یک دولتی برود و نیت بکند که در همون جا زندگی میکند، زندگی آزادانه، یعنی نه این که تا کارم بود چیدن نگوید، یا نگوید که مثلا یه روز میستم و دو روز میستم و سه روز میستم، یعنی روزی معین نیت نکرده باشد و زندگی کردنی آزادانه، زندگی کردنی بدون تعیین رفته در یک جا اقامت بکند. پس این انسان هم میگوید همچنین این مسافرم وقتی که اقامه مطلقه کردگی است، زندگی کردنی آزاد، نه با شرطی زمان، یعنی با زمان معینه، نه با شرطی بوچیدن کاره، پس میگه باید این انسانم نمازش را باید پره بخواند. این مسافرم اکنون نمازش را پره میخواند و میگه و کذالک، یعنی همچنین، اذا نوى اتخاذ هذه البلد وطنا له، هنگامی که نیت بکند این کشور را برای خود یا که این شهر را برای خود وطن بگیرد، مثلا به یک جا سفر بکند بگوید که اینجا را برای خود وطن میگیرم، یعنی که جای زندگی قرار میدهم. فانه یلزمه اتمام الصلاتی، پس هر آینه میگه برای این مسافر لازم است که نمازش را پره بخواند، نمازش را کامل میخواند، دیگه قصر نمیخواند این مسافر، زیرا که اون شهر را یا اون دولت را، اون کشور را برای خود وطن قرار داد یا برای خود جای اقامه مطلقه قرار داد، اقامه زندگی کردن آزاد. لانه قد انقطع حکم السفر فی حقه، زیرا اینکه میگه حالت همین است که قد انقطع، واقعا به آخر رسیدگی است حکم سفر در حق انسانی که به یک جا می رود و در آنجا زندگی کردن می خواهد در اون کشور زندگی بکند یا می خواهد اونجا را وطن خود قرار بدهد. پس میگه در حق این انسان حکم سفر به آخر رسیدگی است، دیگه این انسان را مسافر گفته نمی شود. میگه فاذا قید السفر بزمن معین ینتهی، هنگامی میگه تعیین بکند سفرش را به زمان معینی که آن زمان به آخر میرسد، مثلا یه روز یا دو روز یا سه روز، او عمل ینقضی، یا انسان معین بکند سفرش را به کاری که اون کار به آخر رسیدنی است، مثلا یگان دکمینتی در رفته است، یگان کاری در به یک کشوری رفته است، اون کار هر وقتی که بود چید این مرد به کشوری خودش باز میگردد، به شهری خودش می آید، اون در اونجا، پس میگه این انسان معین کرد سفرش را به کاری که آن کار تمام شدنی هست، شاید یه روز دو روز بعد تمام بشود. میگه فانه مسافرون، پس این انسان حکم مسافر را دارد، یقصر الصلاه، پس این انسان نمازش را قصر میخواند، نمازش را این انسان قصر میخواند، زیرا که این انسان در حکم مسافر هست، این انسان را حکمش حکم مسافر می باشد، زیرا که سفرش سفر مقید است، سفر معین است به زمان، به زمان معین یا به کاری که اون کار به آخر رسیدنی هست، پس این انسان نمازش را قصر می خواند. اما شخصی که به یک جا سفر بکند سفرش سفر آزادانه باشد، سفرش سفری بدون تعیین کار یا زمان باشد، پس این انسان، این مسافر در راه تا به آن کشور یا تا به آن شهر رسیدن چند نماز را که خواند قصر میخواند. اما وقتی که در آن شهر رسید یا در آن کشور که در آمد و در اون جایی که میخواهد زندگی بکند در اونجا قرار گرفت، دیگر نمازهایش را پره و کامل میخواند، زیرا که این انسان دیگر حکمی مسافر را ندارد، حکمی سفر از این انسان قطع شدگی است و برای این انسان حکمی سفر به آخر رسیدگی هست، باید نمازش را پره بخواند و کامل بخواند. این بود پنجمین حالتی که مسافر نمازش را پره و کامل میخواند. پس این بود مسئله پنجم، حالتهایی که واجب است برای مسافر، که در این حالتها چطوری که پنج حالت ذکر کردیم، در این پنج حالت نمازش را باید پره بخواند. به همین مسئله پنجم به آخر رسید از باب نهم، که باب نهم را به دو قسم تقسیم کرده بودیم: اول چگونه خواندن نماز مسافر، دویم درباره نماز مسافر که در بر می گرفت اول قصر خواندن نمازهای چارگانه. اکنون انا همین قصر خواندن نمازهای چارگانه تا به اینجا به آخر رسید. صاحب کتاب میگوید ثانیا، یعنی دومین حالت، یعنی که در بر میگیرد نماز مسافر، اکنون این حالت دوم است. الجمع بین الصلاتین، یعنی جمع خواندن و جمع کردن بین دو نماز، دو نماز را یک جا بخواند. اون دو نماز فقط نمازی پیشین و عصر را میتونی جمع بخوانی، جمع بکنی، یا نمازی شام خفتن را، اما نمازی بامداد را با نمازی پیشین جمع کردن میتوانی، یا نمازی عصر را با نمازی شام جمع کردن میتوانی، یا نمازی خفتن را با نمازی بامداد جمع کردن نمیتوانی. وقتی میگیم جمع خواندن بین دو نماز، فقط نماز پیشین و عصر و نماز شام و خفتن را در نظر داریم. و فیه مسائل، در زیر این جمع خواندن و جمع کردن بین دو نماز، در زیر این چند مسئله ها ذکر میشود که صاحب کتاب میگوید المسئله الاولى، مسئله یکم، فی مشروعیت الجمع بین صلاتین، یعنی درباره جایز بودن جمع کردن بین دو نماز. و من یباح له ذلک، و برای کی جایز و درست است که دو نماز را جمع بکند. صاحب کتاب در زیر این مسئله اول این را بیان میکند. انشاءالله این مسئله اول را درس آینده خواهیم گرفت. پس این بود درس امروزمان از کتاب الفقه المیسر. با همین درس امروزه را به پایان میرسانم. تا درس آینده، الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.